राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2013 अनुसार 11 जुलाई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योग नियोग नाम। क्योंकि दो ही चीज है लाभिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर है। लोक में दो ही पुरुष एक क्षर है एक अक्षर है। तो क्षर को लेकर कर्म योग है अक्षर को लेकर के सांख्य योग है। तो लोग हमेशा लोके है उत्तम पुरुष वस्तु अन्य है वो अन्य है। दो देश है ना सुधो विद्धि भाव ना भाव विद्य तेषा दो असत का तो भाव विद्यमान नहीं है अभाव विभाव होता है और सत का अभाव नहीं है सदा विद्यमान रहता है। तो ये जो परसों बात बताई कहीं कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं है खास और है वो सब जगह है। तो सब जगह परिपूर्ण वो तो सत है और कहीं नहीं वो कहीं नहीं है असत है। वो ये सत असत दो विभाग है। सत की यह पहचान है कि सब जगह वो हो नहीं सकता उसका अभाव रहेगा ही। किसी देश में किसी काल में किसी वस्तु में किसी परिस्थिति किसी घटना किसी अवस्था में अभाव रहेगा तो वो सदा ही अभाव ही है उसका। एक बड़ी पक्के सिद्धांत की एकदम बात है वो सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत है उसका अभाव नहीं होगा। तो ये दो बात हुई अपने कबार दो तीन दिन में चार दिन में ये बात चली। तो इन दो को लेकर दो निष्ठा है। जो नाशवान है इनको लेकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और अविनाशी है उसको लेकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। नाशवान है उससे परमात्मा की प्राप्ति का साधन दूसरों की सेवा करना। ज्ञान योग है कि दूसरे संबंध रखना दोनों का एक परिणाम होता है। हमारे पास जितनी नाशवान वस्तु है उनको सबको सेवा में लगा दें कर्मयोग हो गया और नाशवान वस्तु वस्तु अपने को अलग कर लेना ये ज्ञान योग हो गया। दोनों का परिणाम एक होता है। इन दोनों में जो कर्मयोग है ये सुगम है सरल है ये समझ में आ जाता है। मानो कोई चीज हमारे पास है उसका हम त्याग करें तो सर्वथा त्याग करना कठिन होता है पर दूसरों की सेवा में लगाना सुगम हो जाता है। ऐसे निरर्थक इस चीज का त्याग कर देना कठिन ये छोड़ के चलते ये मूल्य है भीतर में कठिनता पड़ती है और कोई कह दे दो उसे दे दे चट उसे काम आ जाए तो त्याग सुगम होता है। तो और के काम आ जाए त्याग ये कर्मयोग है और अपने बिल्कुल उनसे उदास हो जाइए सांख्यों में। जड़ता का त्याग करना बात इतनी है और सिर्फ मैं तत्व में सिर होना है, ये बात है। तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष है, कर्म योग की विशेष महिमा है, क्यों दूसरे के हित के लिए चीज खर्च करना शुभ है। ऐसी चीज निरर्थक छोड़ देना कठिन होता है। जब तक चीज का कुछ मूल्य है मन में तब तक, और मूल्य नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। तो अत्यंत वैराग्यवान होता है उसमें कोई बात कोई मूल्य हो न हो पतवाद नहीं, पर कुछ मूल्य चीज दी है तब तक कर्म योग शुभ है। तो ये दो लोक व्यवस्था है, और जो परमात्मा है वो अलौकिक है। परमात्मा उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अन्य बताया है, तो उसके शरण हो जाना बस। अपने जिंदर छोड़ो, जड़ का त्याग चेतन ग्रहण नहीं अपने दो, है जो भी भगवान के शरण हो जाओ। तो कहते सर्व पापे, वो पापों से भगवान मुक्त कर देंगे, मनो आप तो वो छुड़ा देंगे, हम शरण हो जाए तो जड़ता का त्याग वो करा देंगे। ये जो विचार है, अब इसमें खास दो बात बता रहे, जितनी दुर्गुण दुराचार है उस मूल में एक ही दुर्गुण होता है, एक ही, उसे फिर अनेक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हिंसार द्वेष हंस सब पैदा होते हैं। उस मूल में एक दोष है, एक मूल में सब एक दोष। ऐसे ही जितने दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि जितने सदगुण है उसके मूल में एक गुण है। वो एक गुण एक स्थान भेद से अलग अलग प्रतीत होता है, अनेक गुण नहीं है, अनेक वे अनेक उसके रूप हो जाते हैं अनेक ही। तो एक गुण क्या है, जो सत्य तत्व है नित्य तत्व है उसको अपना लेना, ये सबसे बढ़िया गुण है, फिर सब गुण हो जाएगा। और असत का आग्रह कर दिया, असत का आदर कर दिया, फिर अवगुणों की कोई भरमार है फिर, ये दो बात है, फिर अवगुण ही अवगुण आएंगे। इस वास्ते सत का आदर है, असत का तिरस्कार है, अपमान उसका, उसे त्याग है अपने से, अपने संत नहीं। तो असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है, और सत की प्राप्ति से असत की निवृत्ति होती है, ये दोनों एक एक के सहायक है। तो अपने परमात्मा को एक ले लो, सब तत्वों को ठीक हो जाएगा, और परमात्मा के शरण हो जाओ तो तीन बात हुई, तो जगत हुआ, एक परमात्मा एक जीवात्मा, इनका वर्णन होता शास्त्र में, शास्त्र का विवेचन, जगत जीव पर आत्मनाम, जगत का जीव कर परमात्मा का वर्णन होता है। तो तीन चीज है, इस बार तीन योग, योग अस्त्रो में या प्रभुता निर्णांश योग से या कल्याण करने के तीन योग बताए। तो जड़ता को लेकर कर्म योग है, और जीवात्मा स्वयं को लेकर ज्ञान योग है, और परमात्मा को लेकर भक्ति योग है, सीधी सादी बात। इसमें सरल बात यह है कि जो नाशवान है उसके लिए बहुत बढ़िया बात बताई, कल हर परसों तरसों विशेषता बताई, क्या कि जो कहीं भी नहीं है वो कहीं भी नहीं है, यह हमारे को दिखता है यहाँ भी ये नहीं है, और जगह भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, फिर यहाँ तो है ना, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रही है, कैसे कोई ऐसी चीज नहीं जो नाश में न जाती हो। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे मात्र सृष्टि अभाव में जा रही है। काल चिड़ैया चुगरे निश दिन आयु खेत खत्म हो रहा है, तो नाश की तरफ जा रहा सब, कहीं नहीं है वो, कहीं नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है, किसी का नहीं है तो किसी का भी नहीं है, किसी के लिए भी अब नहीं है ये तो, और जो है परमात्मा वो सबके लिए है, सब वस्तुओं में है, सब काल में है, सब देश में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, देश काल वस्तु सब में, भूत भविष्य वर्तमान सब में वो है, जो का त्यों है, उसे विधार नहीं होता कभी। तो ये जड़ का त्याग चित्र को ग्रहण की तीज बात है, जड़ का त्याग कर देना, तो त्याग दूसरों के हित में दूसरों की सेवा में लगा देना तो बड़ी शुभता से काम हो जाता है। इस वास्ते कर्मियों के द्वारा उसी तत्व की प्राप्ति होती है, वो परमात्मा सब जगह है। अगर आप विचार करो तो कण कण में वो चित घन सद घन आनंद घन परमात्मा है, सब शरीरों में है, संपूर्ण देश में है, सब वस्तु में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि सब में वो है, वो है। उस है को ले लो तो कल्याण और नहीं को छोड़ दो तो कल्याण, दो ही योग की परिभाषा गीता ने कही है। क्या ही सुंदर बन गया, दुख संयोग वियोग योग संगीता हूँ, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तो जड़ता का त्याग कर देना योग हो गया, और समत्व परमात्मा का स्वरूप सम है उसमें स्थित हो गया योग हो गया। तो जड़ता का त्याग कर दिया कर्मयोग हो गया, जड़ता को सेवा में लगा दिया कर्मयोग हो गया, और अपने स्वरूप में स्थित हो गया ये ज्ञान योग हो गया। और है जो जाकर भगवान के शरण हो गया ये भक्ति हो गया। उन्हें त्याग करना को ग्रहण करना है जो ही। जैसे बालक माँ की गोदी में जा बैठता है, मैदे से भरा हुआ है, कादे से भरा हुआ है, माँ का दिल लगती है, रोने लग जाए वो। माँ अगर निगाह न रखे तो है जो जा बैठेगा, रेशमी साड़ी बड़ी कीमती साड़ी है माँ की, वो तो बैठ जाएगा वो। ऐसा नहीं कि माँ की सी साड़ी खराब हो जाएगी, कीमती है कीमती नहीं दिखेगा। माँ के हमारी गोद हमारी है, वो तो हमारा हक लगता है हमारी है। तो भगवान माँ है तो माता पिता तो बंधु दशा तो है जो जाए भगवान के शरण हो जाए। हम शुद्ध है अशुद्ध है कैसे कैसे नहीं है जैसे ही, ये सीधा रास्ता है शरणागति का। सर्व धर्म जी माँ एकम तुम धर्म धर्म की बात मत विचार कर, मेरी एक शरण हो जा सब पापों से मुक्त मैं करूँगा। सबसे साफ करना भगवान का काम, बच्चा मैदे में भरा होता है उसको माँ दूर रखती हाथ में लिया हो, उसे समझ में नहीं आता, दूर रहना समझ में नहीं आता, गोद में जाना तो समझ में आता है माँ दूर क्यों रख रही है। अरे माँ साफ करे तो ही रोता है, क्यों साफ क्यों करे, मैं तो हूँ जैसे ही बैठूंगा। अरे तू मेले में भरा हुआ है कैसे बैठेगा, वो ख्याल ही नहीं भगत की, ये ख्याल ही नहीं कि मैं कैसा हूँ, किसे दुर्गुण है दुराचार है अच्छा है मंदा है कैसा हूँ। हे नाथ मैं तो आपका हूँ, सच लोग दिन चला जाए बस। ये शरणागति का ऐसा बात विचार है। अगर वो शुद्ध होकर शरण जाओ तो शरण जाने की क्या जरूरत है, शुद्ध होता हूँ तो अपना कल्याण कर लेगा आप ही, शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा। पर वो कहता बस आप तो अशुद्ध शुद्ध जैसे आप कहें। मारवाड़ी कहावत है, गलो गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, गलो गुंगो बावड़ो तो चाकर रावड़ो। मैं खराब हूँ अच्छा हूँ तो सब आप कहे, अच्छा और मंदा हो इसमें क्या मतलब है, अपनापन जो है उसमें अच्छा हुआ तो अपना हुआ मंदा हुआ थोड़ा नहीं होता भाई। कपूत पूत नहीं होता है क्या, सपूत पूत होता है, कपूत पूत होता है, पूत दो नहीं होता, पूत में फर्क नहीं है, कपूत से पूत क्या बोल रहे हैं, पूत में फर्क नहीं। सुनिए ना नहीं कर सकते। एक बम्बई में समझो कि एक आदमी है बहुत गलती करता है, डका डालता है, जो करता है पुलिस में जाता है पकड़ा जाता है, ऐसे उद्यम मचाता है। यहाँ उसका पिता बैठा हो और कहते ऐसा आदमी ऐसा है, कहते ये इनका बेटा है, कहते आपका लड़का है, कि मेरा फूट गया क्या करे, कहते मेरा बेटा नहीं है यूं नहीं कह सकता, तो ठाकुर जी के मेरे फूट गया क्या करे, नहीं कह सकते मेरा नहीं है। मौज की बात है, आनंद की बात है, अपने है जैसे रहते रहे बस। नानक जी महाराज है, पिताजी ने कहा था धान तोल दे भाई, तो बारह बारह हो गए, तेरह हो गए, तेरह हो गए, तेरह हो गए, तेरह हो गए, तेरह हो गए, तेरह, तेरह हो गए, तेरह, तेरह तो गिनती हुई, तेरह कहते याद आ गई, मैं तो आपका हूँ तेरह हूँ, अब मिलते ही सुनते गए, अब चौदह कौन गया, तेरा तेरा तेरा भगवान के हो जाओ है जैसे जैसे अच्छे मंदे भले बुरे जैसे जैसे बहुत होगी सर्व पापे भी मोक्षगामी सर्व पापे पापे भी मोक्षन है तो सर्व शब्द पापे भय के अंतर्गत पड़ा है पर विजय सर्व शब्द लगा दिया सब कर दूंगा तू चिंता मत कर भगवान की शरण से हम चिंता क्यों करें चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद बड़ी मौज की बात तो ये शरणागति का भक्ति का अरे दो दिन बाद हुई ना जो कहीं नहीं हो कहीं नहीं है कहीं नहीं हो कहीं और है वो सब है ही है सब जगह परिपूर्ण अचीर मंदी भली बुरी कोई चीज कैसी वस्तु हो उसमें सब में है वो है हमारा स्वरूप है हमारा और नहीं नहीं है तो नहीं है वो तो हरदम नहीं में जा रहा है हमारे से अलग हो रहा है और जो सत्व हमारा है वो रह रहा है हमें कुछ नहीं करना है जो असत है वो तो निरंतर नष्ट होता है निरंतर कभी अंतर नहीं पड़ता प्रति क्षण नष्ट होता है क्षण परिणाम भावा जीती स्थिति सत्य है सब ज्यादा है और है वो सदा है क्यों कहती है उसमें फर्क पड़ता ही नहीं अब नहीं है उसे पिंड सुना है तो कर्मयोग है उसमें आएगा तो ज्ञान योग इतनी बात है तो ये नहीं है वो नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है ये विचार से भी यही है कर्मयोग से भी यही है विचार के द्वारा यही है हमारा नहीं बस हमारा नहीं किसका भाई तो ज्ञान योग से तो है प्रकृति का और कर्म योग से है संसार का और मालिक की दृष्टि है ईश्वर का प्रकृति के और संसार के मालिक भगवान तो भगवान मालिक तो भगवान धातु चीज है प्रकृति और संसार की चीज है वर्तमान में संसार तो संसार की मान लो चाहे प्रकृति की मान लो चाहे भगवान की मान लो उद्धार हो जाए और अपनी मान लो मिले तो नहीं जन्म मिटेगा नहीं अपने हाथ में रहेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगा क्या तो जन्म मरण धर्म मरण जन्मते रहो मरते रहो जन्मते रहो अपनी मान लो प्रकृति मान लो ज्ञान योग भगवान योग भक्ति योग अपनी मान लो जन्म मरण योग अपनी नहीं मान लो ज्ञान योग सीधी बात एकदम सर है अब जिसको ज्ञान योग अच्छा रखे तो बिल्कुल विरुद्ध रहो त्यागी रहो एक बात सबके लिए मुख्य है जो कोई साधन करना चाहता है उसके लिए एक बात बहुत ही मुख्य है संसार से सुख नहीं लेना संयोग जन सुख नहीं लेना है एक बात सबके लिए कर्म योग योग भक्ति योग योग ज्ञान योग कोई हो नहीं योग हत योग राजयोग मंत्र योग कई तरह के योग ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख होने संबंध जन जितने सुख है केवल दुखों के कारण है केवल दुखों के योग है सब दुख इससे जलते यही संस्पर्श जाप होगा संबंध जन जितने सुख है ये सुख लेना बंद कर दिया बस लेना ही लेना पशु पक्षियों में वृक्षों में देना ही देना संत महात्मा भगवान का और लेना देना मनुष्य होगा साधक जब बढ़े तो साधक को सबसे पहले भी अब हमें सुख भोगना है पहली बात ये स्वीकार ही कर लेनी चाहिए कि हम संसार का सुख अब नहीं लेना है कितनी बढ़िया बात है संत कहते हैं कि धैने शरणो महाराज को निष्ठल करिए मौत राम शरण संसार सुख नहीं दिखावे नौज संसार दुख नहीं दिखे सुख संसार का सुख ये खास बीमारी है सुख की जो संयोग सुख की जो लुप्त है जो संयोग से होने वाला वो सुख है दो लोकता काश ये है। तो साधक मात्र के लिए भाई और बहन और साधु और जागृत और छोटा और से बड़ा सब के लिए बात ये है। आरंभ में ही ले आरंभ तक ये बात एक साधन करना एक बात क्या करना है किसी व्यक्ति से किसी वस्तु से सुख नहीं देना है। ये किसे सुख लेना है ये बंधन है और पाप है। सुख नहीं लेना है ये मुक्ति है और पुण्य है बड़ा भाई पुण्य। आप कुछ नहीं देते हैं पर सुख लेना बंद कर दिया बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा आपको बड़ा भारी पुण्य। बस लेना नहीं है संसार समुद्र है जल में ले गए खड़े हो रहे ऐसे पानी को डूब जाओगे अल्लाह तरसा तरसा मारा तो पार हो जाओगे। तो अपने संसार से सुख लेना है मान आदर सत्कार आराम भोग ये लेने की इच्छा है ये पतन करने वाली है ये जन्म मर जाने वाली है। कारण गुण संगोष्य सद असद योनि जन्म सुच नीच योनियों में जो जन्म होता है गुणों का संग है इसमें आसक्ति है प्रियता है। नाशवान पदार्थों में जो प्रियता है ये खास बंधन का कारण है। तो साधक मात्र के लिए सबसे पहली एक बात खास सुख लेना नहीं है। अब सुख का त्याग कर दो चाहे सुख दूसरों को दे दो दूसरों त्याग कर दो तो ज्ञान भी होगा दूसरों को सुख दे दिया तो कर्म हो अशुभ ले गया तो जन्म नहीं हो जन्मो भरो मिलेगा कुछ नहीं केवल दुख मिलेगा केवल दुख ये घर में ये रहेगा और मिलना कुछ नहीं इस बार देखने तो सुख लेना ही नहीं। ये अनेक जन्म हुए दुख पा रहे हैं आज इस शरीर में रहते हुए भी जो दुख ये करा रहे हैं कोई कैद में पड़ा है कोई बीमार पड़ा है कोई महाराज बीमारी भोगता है तो कोई कैद भोगता है तो कोई अपमान भोगता है कोई तो निंदा भोगता है और कोई महाराज अभाव में ग्रस्त है सब में भीतर क्या है कि लेने की इच्छा बस दुख और पापों की जड़ है। जो लेने की इच्छा है सुख ले ले आराम ले ले ले ले कहते भगवान का सुख वो लेना नहीं है वो तो भीतर से उत्पन्न होता कंचन खान खुली घटवा ही रामदास के तो नहीं भीतर से उमड़ता भीतर से उमड़ता है मौज ही मौज होती अपने दूसरे सबके लिए मौज ही मौज है। तो सुख लेने की इच्छा आराम लेने की इच्छा और महिमा लेने की इच्छा आदर लेने की इच्छा वाह वाह लेने की इच्छा ये जन्म मरने का कारण है। तो ये बात सबके लिए उपयोगी है किसी मार्ग का वो साधक संपूर्ण साधकों के लिए सुख लेना आर्मी छोड़ दे सकता है जैसे सुख लेना छोड़ दिया सुख लेना छोड़ने के लिए सुख देना उपाय बढ़िया है। सुख देने का लग जाए ना कि माँ है ये रेल में बैठी है बैठने की जगह नहीं है ठीक पर बच्चे को सुला लेगी गोदी में आप कष्ट पा लेगी बालों को सुख तो दूसरे को सुख देने से अपने सुख का त्याग होता है। एक संत की बात सुनी वो बताई आपको एक आम मिल गया बढ़िया बढ़िया ब्याह हुआ हुआ था आम मिल गया तो वो अपने लाग रिश्ते को दिया शादी हो गई वो विचार किया तो आम मिला तो खाने में हूं तो ये नजीक था पर मैं स्त्री को दूंगा वो राजी हो जाएगी ज्ञान हो गया महाराज। अरे दूसरे को देने से त्याग होता है सुंदर तो हम सबको सुख देना जो सुख देना की वासना मिट जाए सुख देने की इच्छा हो अब एक को सुख देने की इच्छा तो बंद जाएगा अपने सबको सुख देगा सुख देना शुरू कहां से होता है किसी को दुख नहीं देना यहाँ शुरू हो जाता है ये शुरू हो जाता है किसी को दुख नहीं डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सुपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए ये साधक की सबसे पहली चीज है। हर दिन ख्याल रखना है किसी के दिल को कभी बंद दिल किसी का मत होगा, दिल खुदा का नूर है, परमात्मा का स्वरूप है। तो बस किसी को दुख नहीं देना, यहाँ से सेवा शुरू हो जाती, सेवा शुरू हो जाती, दुख नहीं देना सेवा, सुख पोषण शुरू हो गया। दुख नहीं देना मामूली बात नहीं है, दुख नहीं देना ये बहुत ऊंची चीज है, किसी का ही बुरा नहीं चाहेंगे हम, बुरा किसी की नहीं चाहते। कृष्ण भगवान हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई तो मुसलमान मारे गए तो राजी हो जाते, हिंदू मारे गए तो दुखी हो जाते। नियत साफ है भाई, दूसरे दुख में राजी। गोलपुर में सत्संग हो रहा था, शिव जी बैठे थे, समाचार आया कि जिन्ना मर गया, तो दादी रानी पटेल बोले ठीक निहाल बहुत अच्छा हुआ। छो ना किसी की मृत्यु पर खुशी नहीं होना, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती। तो दूसरे हानि में राजी होना बड़ी ठीक की बात है। लालू राज पंडित थे, वे बोले कि महाराज डेथ मरता तो धुंध के बजाते पुष्प बरसाते, देवता लोग खुशी मनाते, कहते देवता ही थे महात्मा नहीं थे, देवता खुशी मना सकते महात्मा सुख, तो महात्माओं का दर्जा देवताओं से ऊंचा अवश्य समझ में देव है महाराज, उनका दिव्य शरीर है, वो अंदर ध्यान हो जाए प्रगट हो जाए, महात्मा तो संत सब सुन रहे हो किसी की मृत्यु में कभी भी राजी नहीं होना, क्योंकि मृत्यु दुख देगा, कोई चाहता नहीं, कोई नहीं चाहता, इस वास्ते मृत्यु में दुखी कभी सुखी नहीं होना। तो सर्वभूत हिते रता, तो आप सबसे अद्वेषा हो जाए कम, कभी नुकसान किसी का न हो, अहित किसी का न हो, नुकसान किसी का न हो, निंदा किसी की न हो, अपमान किसी के नहीं हो, रोग किसी के, सर्वे भगवान तो सुख जान, सर्वे संत हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, ये भावना तो दुख न देने से शुरू हो जाता है। ये सेवा दुख न देने से बड़ा सुंदर बात है, बड़ी उत्तम बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। तो दुख नहीं देना कब होगा, सुख नहीं देने में होता है, सुख का लोलूप होता है, उसके द्वारा दुख दूसरे को हो ही जाता है। जो सुख चाहता है वो कहीं न कहीं दूसरे को ठेस पहुंचाएगा ही, क्यों पहुंचाएगा सब सुख देना ही नहीं है। तो सुख की इच्छा वाले के द्वारा दूसरों को दुख होता है, जितना संसार में दुख होता है वो सुख लेने की इच्छा से होता है। अत केन प्रयुतम पापम चलती, अनिच्छा निवास नहीं चाहता वो मनुष्य पाप क्यों करता है, तो काम ये सुख उद्देश्य है, फिर में सुख की इच्छा है, तो सुख की इच्छा में सब पाप भरा है, सुख के भोग में सब पाप भरे, चित्रे पाप सुख सब शुभ होगा, ये बड़ी बड़ी हत्याएं, बड़े बड़े गयों का हत्या, गर्भपात, जितने जितने दोष होते हैं, दुख होते हैं, हिंसा होती है, सबके मूल में धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, भोग मिल जाए, हम सुख से रहे, खास ये एक इच्छा है। भाई बहन खूब सोच लें, हरेक जल्दी समझ में तो नहीं आवेगी कि हम किसी को दुख देते ही नहीं, ऐसा दिखता है। कह तो महाराज ऐसे सज्जन मिले हैं कि तुम भजन करो, भजन करने की हमारी जरूरत क्या, हम किसी को दुख देते ही नहीं, भजन तो वे करे तो दुख दे दूसरों को, क्यों वो पाप लगता है भजन करते, हमारे भजन की जरूरत क्या, हम किसी को दुख देते ही नहीं, कोई पता ही नहीं उनको। अरे भाई किसी को देखते बताई थी, किसी को बुरा नहीं समझना और किसी को बुरा न करना और किसी के क्या बुरा चाहना नहीं करना, बुरा मानना नहीं, बुरी चाहना नहीं, बुरा करना नहीं, ये बात हो जाए बहुत मैत्री है। साधन शुरू हो गया, साधन शुरू हो गया। ये बात भीतर से बिल्कुल ऐसे करे सर्वे भवन तो सुख जाए, सब के सब सुख मिल जाए, साधन असली शुरू हो जाएगा। थोड़ा भी महाराज भाव रहेगा कुछ शुभ भोगने का। आज एक शुभ बात बताई ना, बहुत बढ़िया बात, भगवान की कृपा से मिलती है ऐसी बात, ये मिलती नहीं है, प्रभु खुदा है ग्रह दीन दयाल वाला। क्या कि भगवान भगवान अगर सही समय कृष्ण भगवान को देख लो, भगवान राम जी के साथ देख लो, किसी को भी चेला बनाया क्या, मित्र बनाया, तो भगवान सदा मित्र बनाते हैं। शहीद हो सखा हो, मनुष्य को भगवान चेला नहीं मानते, बेचा हुए मनुष्य मेरा आयुष है तो कहते हैं, परंतु चेला बना लो ये नहीं, माते नहीं बनाते। अरे बड़े बड़े किन को बनाते, सबको, सब किस्म आ जाते हैं। एक तो है जीवन मुक्त, एक है साधक, एक है विषय, ये तीन पुरुष है। एक भोगों में विषय में रात दिन लगा है, और एक है तो साधन में लगा है, और एक परमात्मा तो प्राप्त हो गया। तो निषाद राज तो सिद्ध भक्त थे, और विभीषण साधक था, और सुग्रीव पामर था भोगी। चलिए सुग्रीव सुति बोली विषारी, सुग्रीव जिसका था राजा पावा राज्य कोष पूरो नारी इतना मिल गया, वो भी विचार नहीं करता मेरा, सुग्रीव सुति बोली विषारी। परंतु भगवान के निषाद राज मित्र है, ऐसा ही सुग्रीव मित्र है, ऐसा ही विभीषण मित्र है, सखा मात्र। ऐसा नहीं भी ये पामर है, विषय है, ऐसा नहीं, अपना सगा। भगवान ही उनको सगा पद देते। निषाद राज ने तो आरंभ में ही कहा महाराज हमारे घर पधारो, और विभीषण विजयी हुई तब गए मेरे घर पधारो, सुग्रीव ने कहा ही नहीं अपने घरे रहो, महाराज हमारे घर पधारो, कुटिया पवित्र करो। वो तो मतलब ही था, मतलब हो गया जयराम जी। एक एक एक कहानी आती छोटी सी, एक आदमी चढ़ गया तार पर, नारियल पर ऊपर चढ़ गया ठेठ, और चली बायु, अब घबरा छोड़ के तो हड्डियां बिखर जाएगी। तो उसने कहा महाराज हे हनुमान जी महाराज, सवा मन का रोट बनाऊ आपका फिर उतर जाए। थोड़ा नीचे आया हमारा सवा मन का क्या, ठाकुर जी भूल गया सवा शेर का कर देगा। यू घटते घटते कया एक दालेर चढ़ा दूंगा, नीचे आते ही क्या चढ़ी जो साड़ी चढ़ू तो चढ़ू नाले मुन चढ़े तो चढ़े के चढ़े, मैं चढ़ू ही नहीं आगे तो ये संसारी आगे। तो वो भी भगवान मित्र बना, भगवान के साथ समझो तो मित्र माने भगवान ऊपर मित्र। और रखने में भी महाराज जो अच्छा है ना उसकी पूछता नहीं, जो टेढ़ा मिला उसको छोड़ते नहीं भगवान, कहीं ये फंस जाएगा कहीं। एक आदमी धनुष है, एक आदमी बाण है, भगवान राम जी के धनुष है, इस आदमी बाण है, हम ये चिरा छोड़ते। तो बाण तो है सीधा और धनुष है टेढ़ा, धनुष तो छोड़ते नहीं, बात में रहते सीधा उसको भेजते, ये टेढ़ सह जाए फट जाएगा वहां पर। निकला होते ऐसे कृपालु है महाराज भगवान, उमा राम समझते जगमान तो मातृ। तो भगवान सबको मित्र बनाते हैं, सखा बनाते हैं, हरे को तो मित्र हो गए, हरे भारे सखा हो। समझे बशीर जी मिले तो महाराज ये हमारे सखा है, संबंध है सखा जी। भालू और बंदर ये भगवान का शका है। प्रभु तरुतर और कपड़ार पर नीचे बैठा ऊपर तकी करे पेशाब करो। भगवान शका है, शका है भगवान। युद्ध होता है तो जब हार होती है वृक्ष भागते हैं तो रावण कहता है जब भाग जाकर उसको मारूंगा मैं। इतना भोग भया आज युद्ध के सब प्राण प्यारे लगे चलो जाओ कहता है। और राम जी फौज भागती है, अरे क्या भाई मैं आया अब युद्ध में देखो बंदे भगते मुझे भाग जाते शाम भगवान जाते रावण कहते मारूंगा तुम्हारे ये भगवान की जीत है। भगवान ने तो भगवान के चरणों के शरण हो जाओ हो जाएगी। और भगवान के आगे सब जगह है वो भगवान है, संसार के आगे किसी जगह ही नहीं होगा वो संसार। इतनी बात संसार किसी जगह ही नहीं है वो है संसार, और सब जगह है वो है भगवान। और उसके शरण हो जाओ वो है भगत। भगवान भगत संसार अपने हरदम मस्त रह जाओ, भगवान के चरणों के शरण होकर मस्त हो जाओ, आनंद हो गया मौज हो गई। सज्जनों मुफ्त की बात है, बिल्कुल मुफ्त, मुफ्त में कल्याण होता है। हे नाथ मैं आपका हूँ, फिर वो तुम निश्चिंत रहो। मैं सोचे तू चिंता मत कर, चिंता मत कर, कैसी मौज की बात है। हे नाथ मैं आपका हूँ, तो भाई ऐसी मौज बड़ी है ठाकुर जी की कृपा से। कलयुग में महान घोर अंधकार पातों में जा रहे हैं, जो रात और दिन हिंसा हत्या सागर द्वेष और ईर्ष्या मार जैसे कोई तेल में बड़ा डाल दे वो चाहे ऐसे दुखों में सीरते, ऐसे समय में गंगा जी के किनारे उत्तराखंड की महान तपोभूमि बड़े बड़े लाखों वर्षों से संत महात्मा यहाँ आते हैं उस जगह आ गए हम, और भगवान की चर्चा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं, गंगा जी रसोई बनती है। और ये सब वृक्ष जितने सारा जंगल में सब वृक्ष ये भगवान की भगत है। एक बार फूल गाड़ने से कल्याण हुआ, प्रतिवर्ष फूल जाते हैं गंगा जी, प्रतिवर्ष फूल जाते हैं गंगा जी में। पहाड़ों में वृक्ष सब गंगा जी आए, और यहाँ तो खास गंगा जी इधर पीते हैं, भीतर से गंगा जी इधर इधर जाए और गंगा जी के रेणु का बिछी उसमें आप बैठते हैं। ये तो भगवान की अलौकिक कृपा है, ये प्रभु की कृपा से बात मिलती है महाराज। उद्योग से नहीं करते, लखपति करोड़पति कोई रुपया लगा कर ले गया, मिलती है तो अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है, मूल्य से नहीं मिलती। तो ऐसा काम है बस। अब तो ये केवल जैसे हम भिक्षा को जाते हैं तो बड़ी बड़ाई मिल जा पाओ, इतना काम अपना है और कुछ सब काम ऐसे। अब तो बस एक भगवान में लग जाए इतना ही काम है। थाली परोस दी सब जगह परोसा गया ठीक तरह से, अब तो इतना सा हाथ करना है पहुंच हो गई। कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है। वो भगवान हमारे हैं, ये हड्डियां हमारी नहीं है, ये शरीर लिए बैठे हैं, ये मिला है, मिली हुई चीज अपनी होती नहीं। नियम कर लो एकदम पक्का नियम कि मिली हुई अपनी नहीं है, मिली है तो छूट जाएगी। संयोग वियोग अंतरा मरणा अंतर ही जीवतम, संयोग वियोग में वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है, संयोग अनित्य है, सबका वियोग होगा, सबका वियोग। और भगवान का योग नित्य है, भगवान सदा साथ है, कभी वियोग होता ही नहीं, कभी वियोग हुआ ही नहीं। भगवान अपनी तरफ से किसी का भी वियोग कभी नहीं करते, ऐसी बात बढ़िया है। सदा साथ में भगवान रहते हैं, सबके साथ में भगवान। आप स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ है, नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग लग जाओ तो भगवान साथ में। आप देखे ना देख रही आपकी मर्जी है, स्वतंत्र है आप, भगवान कर छोड़ेगी कैसी मौज की बात है, सदा साथ में रहे। अरे उन्होंने साथ में आप मान लो तो कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। सदा दिवाली संत के राठ हो गए, जंगल में जावे तो एक लाल तेरे हाथ हो रहा तो सर कर मैंने लगी लाठी हाथ में हो तो सारा ऐसे साक्षात भगवान हो तो सदा साथ में रहे, हमारे सदा साथ है, हर दम हर समय हमारे साथ भगवान है, साथ सबके साथ है, सदा निरंतर सबके साथ रहते, भगवान के समान कोई और है नहीं, बस उसको साथ मानो। और ये संसार तो नाश वाले भाई, संयोग वियोग अंत, आप मिलते हो वियोग संयोग वियोग, पहले वियोग था अंत में वियोग होगा, ये निश्चित बात है पक्की, संयोग का वियोग होगा। और भगवान का योग नित्य है, संयोग वियोग नहीं है, सदा साथ में, सदा दिवाली साथ में, ऐसी तो भगवान हमारे, हम भगवान के मस्त रहो। ये बात हाथ लग जा तो नृत्य कर नाचेगी, मौज होगी मौज होगी। अरे ये तो पता ही नहीं था पहले, पहले हमें पता नहीं था, पता लग गया कि सर्वस्य चाहम ही सन्निविष्टः, सर्वस्य चाहम ही सन्निविष्टः, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वभूतानां छोटा बड़ा कोई प्राणी हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान बेतु विराजमान है। सयुजो सखायो, उपनिषद में भी सखाया सखा, भागवत में अभिज्ञात मंत्र मित्र अपना, अभिज्ञात मित्र है मित्र, सदा साथ में रहने वाला। पूर्णिमा का पाठ्यान आता है, पूर्णिमा की कथा आती है, पूर्णिमा की अभिज्ञात मित्र है, हम जानते ही नहीं हमारा मित्र है, कोई साथ देने वाला नहीं है, शरीर भी साथ नहीं देगा, अब भगवान के भी साथ छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हमारा अभिज्ञात मित्र तो हमारे साथ है, हरदम चलते फिरते उठते भगवान के आगे। ये संसार नष्ट नहीं, नहीं ये रहेगा नहीं, रहेगा नहीं, उसको पहले से छोड़ दो, नहीं रहेगा अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न से अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तो अभी से ही जय राम जी का तमन मार कर दिया। साधु विचार कर भली समझिया, दिव्य जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ती पहले बैठा हुई, एक निश्चय करो निश्चय, ये जो संयोग है ये वियोग होगा, ये शरीर मिला है इसका वियोग होगा, कुटुंब मिला है वियोग होगा, घर मिला है वियोग होगा, ये जितनी चीजें मिली है इनका वियोग निश्चित होगा, तो पहले से तैयार रहो, लाभ लेना हो तो संसार की तो सेवा कर लाभ ले लो, सत्संग करके लाभ ले लो, सेवा करके लाभ ले, फिर मौका नहीं मिलेगा, समय चूंकि पूरी का पसताने का पसाने सभी को सुख हो जाए, किसी से आराम पहुंच जाए, किसी को भी कैसे भी आराम पहुंचे सुख पहुंचे, आप सुखी हो जाओ, दूसरे तो सुखी होंगे नहीं वो पता नहीं, आप सुखी हो जाएंगे, आपकी नियत सुख दे रहे होगी वो मिल जाएगी, आनंद हो जाएगी। इस बात भाई समय दुख सब जा रहा तेजी से, हर मृत्यु आ रही है, हर समय मृत्यु आ रही है, निरंतर मौत नजीक आ रही है, हर समय डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सबको सुख पहुंचाओ, और बस ये जाने वाला है, ये वियोग होने वाला है सबका, तो इसी तुम उपकार करो, सेवा करके लाभ ले लो, जैसे प्याऊ में बैठा हो तो आने वालों को जल चंदा प्याऊ, आदर करो, ये रहेगा नहीं, ये तो सब जाएंगे, कोई सब जाने वाले, अपने सेवा करके सुख ले लो, और भगवान को करो याद, प्रभु है अपना और शरीर संसार अपना नहीं है, मौज हो जाएगी, सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, कितनी बात एक नई रेग है, ना सदो विदे भाव ना भाव विदे सद, कितनी महिमा कहें हमें पता नहीं, हद कर दिए। ना शुद्ध विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, असत भाव असत की सत्ता ही नहीं, असत का भाव नहीं है। वो तो सब जगह सदा सबके लिए, सबके लिए, आप माने न माने, आप जाने न जाने, ऋषि डाले न डाले, इसे परवाह ही नहीं। आप देखे तब तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप मत जानो, सदा साथ में रहे सबके। सूर्यम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा मां शांति मिलती, प्राणी मात्र के परम शुद्ध परमात्मा है, आनंद जाएगा हमारे प्रभु है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये मीरा बाई का साक्षात स्वरूप है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके श्री गोल मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सजनो अनेकों से संबंध करना पड़ेगा और फिर भी बाकी रहेगा दुखो, और एक से संबंध जोड़ लो निहाल लो। बहुत सागर अंतर बुद्धि व्यवसाय न या मान अर्थ उत्पाद सर्वत संप्रोत दिखे, छोटे छोटे खबोचिया में पानी है वो थोड़ा थोड़ा काम कर लो गुजर जाएगा, अरे सर्वत संप्रोत हो गया से भरा जाए सब काम कर लो, अरे मौज हो जाएगी। तामान सर्वेशु भेदेशु ब्राह्मण से विचार होता तत्व की जीवन भूत के लिए भेद भूत नहीं, मतलब कुछ मतलब नहीं, भेदों से शास्त्र वर्षवा निवृत होते अतिक्रमण थी, अतिक्रांत वेदा अतिक्रमण नहीं, अतिक्रमण कर जाता भेदेश दज्ञेश तपस्व चैव दानेश वित पुण्य फलम प्रदेश अति सर्वेदिता योगी करता फले शब्द निबद्ध थे, ऊंचा हो नीचा हो फल है वास्तव में नाशवान है। तो एक ही बात है भाई, अपन तो एक ही फाटका लगाते हैं नहीं, फाटका लगाने वाले कर लगा दिया आएगा आए तो नहीं जाए सही, ऐसे तो अपने भगवान में लगा दो, इसमें नफा ही नफा होता है नुकसान, इसमें नुकसान होता ही नहीं, इस सौदे में नुकसान है ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ है, शुद्ध लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ। भागवत में सब लिखा है, धावन नीवी लेवा नेत्र नस्क लेना पते दिया, इस मार्ग में आग मीच करके दौड़ो, न अखड़ता है न पड़ता है, ऐसा निष्कंठ का पन था, ये तो संबोधित हरि, ऐसा निष्कंठ का पन था, काटा करता नहीं है, कभी धोखा नहीं है। सज्जनों कितनी बढ़िया बात है, भगवान की कृपा, संतों की कृपा, वेद व्यास महाराज की कृपा, कितनी शुभम बात बता दी उन्होंने, कितनी मेहनत की होगा, कितना अनुभव किया होगा, सब बता दिया, ये रास्ता ठीक है भाई, जहाँ भगवान सामने तो सुन पूजे थे हरि, जहाँ भगवान का पूजन है, भगवान का भजन है, भगवान की भक्ति है, बस आग बीच को धावन में भी लेवाने थे, आग बीच दो थोड़ी तो और दूसरों की सेवा करो, ये सब काम में आ जाए, सब कैसे सुखी हो जाए, सब आराम कैसे, अपने सुख की सामग्री दूसरों को दो, आराम की सामग्री हो रही हो, जो भगवान ने आपको दिया है, शरीर है, मन है, वाणी है, पदार्थ है, रुपये पैसे है, जनता है, घर है, जमीन है, जायदाद है, ये सब की सब छूटेगी तो छूटने से कल्याण नहीं होगा और छोड़ने से कल्याण बाकी नहीं रहेगा, न छोड़ने के साथ रहेगा नहीं, और नहीं रहता उनको दे देने से निहाल होगी, कितनी मुफ्त है कल्याण, मुफ्त में जो ये सब छूटने वाली है उनके द्वारा दूसरों का हित करने लगा दो, खर्च कर दो, कल्याण हो जाएगा, कितनी शुभ, कितनी सर, कितनी बढ़िया, कितनी सिद्धांत की पक्की ठोस बात, नतीजे रहेगा तो नहीं भाई, कोई रख सका नहीं आदमी, बड़े बड़े बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े धनी आदमी हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े समझदार हुए, बड़े बड़े सम्राट हुए, परंतु कोई रख सका नहीं, रहेगा नहीं। अब जाने ही वाला है उनको देने में क्या जोर आता है, कहते कामना छूटती नहीं, कामना छूटती तो पूरी हो जाती है, ख्याल करो भाई, आज तक जो इतिहास में पढ़ो किसी की भी मनचाही हुई है क्या, कामना पूरी किसी की नहीं हुई और छोड़ने वाला हमें कोई ऐसे ममता छोड़ते हैं, ममता किसी साथ रही नहीं, ये सदा रख लगे वो साथ में है हिम्मत किसी की सही को भी रख लेगा तो रख लेगा, रख सकते ही नहीं उसे केवल आशा छोड़ देंगे, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांताशाम सुखम सुस्वाप मोल जाएगी अंत ही तो ये तजेगे परमा सज्जनों बड़ी पक्की बात है सच्ची बात है छूटने वाली को छोड़ दो और है उसको पकड़ दो नित्य प्राप्ति की तो प्राप्ति करना है नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है सीधी सच्ची बात है घर का जोर क्या है घर का खर्च क्या हुआ बताओ नित्य निरंतर से निवृत्त होना है उसकी आशा छोड़ दो आशा ही परम दुख नहीं आशा और नित्य निरंतर आपके साथ रहता है आपका पिंड छोड़ता ही नहीं उसको अपना लो सदा रहे अपने साथ वो तो अपना लो और सदा साथ में नहीं रहे उसकी आशा ही छोड़ दो ये शरीर संसार साथ नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा इसी तो आशा ही छोड़ दे अपने और भगवान कभी चाहेंगे नहीं उसको पकड़ लेना दोनों बातें किसी पक्की बात पक्की सदा रहने वाले को रखना है सदा जाने वाले को छोड़ देना है जो स्वतः है जा रही है उसकी आशा छोड़ देना केवल स्वीकार लेगा और जो सदा से उसे स्वीकार किया हमारे जो नाशवान है वो तो कोई है ही नहीं कहीं नहीं है तो कहीं नहीं है खत्म हुआ और है वो है ही है वो नहीं हो ही नहीं सकता कभी दोनों बातें कितनी बढ़िया और करना क्या उपकार सेवा अपनी ममता चाहने के लिए सेवा शरीर से वाणी से मन से खास बात मानव जीवन सरल हो गई परमात्मा जीवन कोई है ही है और नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है निरंतर नहीं हो जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण सरोवर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी जय।